z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 24 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policji dziś stuknęła setka, za chwilę relacja z Zamku Królewskiego. O zdrowie pięcioroczków walczą lekarze ze szpitala w Bytomiu. Na miesiąc do aresztu może trafić lider rosyjskiej opozycji. Policjanci dziś mają swoje święto. Centralne uroczystości odbywają się w Warszawie. W planie są m.in. odznaczenia i nominacje. W tym roku święto przypada w setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Na Zamku Królewskim jest nasza reporterka Sylwia Białek. Uroczystość otworzył komendant główny Policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk, który nawiązał do historii. Mówił też jednak o współczesności. Dziękował policjantom za każdą interwencję, za każdą sprawę. Podkreślał, że ten trud powoduje, że Polska jest krajem bezpiecznym. Ponad 100 tysięcy policjantów i 25 tysięcy pracowników cywilnych każdego dnia z ogromnym trudem i wysiłkiem, niejednokrotnie narażając własne życie i zdrowie, poświęcając wiele innych rzeczy związanych chociażby z życiem prywatnym, stoją na straży tego, abyśmy Polacy czuli się bezpiecznie. To ogromny zaszczyt stać na czele tak wspaniałych ludzi. W uroczystości biorą udział m.in. wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński i szef BBN-u Paweł Soloch. Zostały wręczone odznaczenia resortowe, medale za zasługi i awanse. Za godzinę na Placu Zamkowym uformowana zostanie kolumna uczestników uroczystości, która przejdzie na Plac Piłsudskiego. Przemarszowi będzie towarzyszyć występ orkiestry reprezentacyjnej policji. Uroczystości z udziałem prezydenta, premiera i kierownictwa MSWiA rozpoczną się o godzinie 14. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. O zdrowie pięcioroczków urodzonych wczoraj nad ranem walczą lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Bytomiu. Dzieci są skrajnymi wcześniakami, 4 chłopcy i dziewczynka. Stan dzieci z powodu skrajnego wcześniactwa jest ciężki, poinformowała wiceszefowa szpitala. Dzieci przyszły na świat na przełomie 24 i 5 tygodnia ciąży. O zwiększaniu się powierzchni obszarów, na których występuje susza rolnicza, informuje Instytut Spuław w swoim najnowszym raporcie. Niemal we wszystkich uprawach o ponad 500 wzrosła liczba zagrożonych gmin. To nas ogromnie zdziwiło, mówi profesor Andrzej Doroszewski. Największa susza występuje, o dziwo, w uprawach kukurydzy. Zagrożonych jest aż 1692 gminy, to jest 68% gmin w Polsce. To jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o krzewy owocowe, też jest wielkie nasze zdziwienie. Aż 1627 gmin w Polsce jest suszą. W dalszej kolejności to są rośliny strączkowe i tu też jest bardzo duża liczba gmin z suszą. Sytuacja jest bardzo trudna m.in. na Lubelszczyźnie, zwłaszcza na północy i zachodzie regionu. Od 1 sierpnia oświadczenie z programu Dobry Start będzie się mogła starać także młodzież ucząca się w szkołach dla dorosłych, przypomina minister rodziny Bożena Borys-Szopa. Dobry Start to 300 zł raz w roku dla każdego ucznia. Do dzisiaj do godziny 7.40 złożonych zostało 1 436 000 wniosków online. Od 1 sierpnia o to świadczenie mogą się ubiegać również dzieci uczące się w szkołach dla dorosłych. Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w innych kryteriach, a mianowicie w kryterium wiekowym. Tam jest do 20 lat uczące się dziecko, młodzież, przepraszam za to określenie, i do 24 lat młodzież uczącą się niepełnosprawną. Wnioski w sprawie uczniów szkół dla dorosłych będzie można składać tylko w tradycyjny sposób, nie przez internet. W programie Dobry Start wsparcie jest udzielane niezależnie od dochodu. Na 30 dni do aresztu może trafić lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk został zatrzymany za powtórne naruszenie ustawy o organizacji zgromadzeń. Współpracownicy opozycjonisty twierdzą, że w ten sposób władze chcą uniemożliwić Nawalnemu udział w demonstracji zaplanowanej na 27 lipca. Aleksiej Nawalny brał udział w demonstracji w obronie wolnych wyborów zorganizowanej w centrum Moskwy 20 lipca. Wezwał wtedy swoich zwolenników do ponownego wyjścia na ulicę i wskazał datę 27 lipca. Sądzę, że będą mu przypisywać popełnienie wykroczenia polegającego na nawoływaniu do nielegalnego zgromadzenia, oświadczyła rzecznik prasowa sztabu Nawalnego Kira Jarmysz. Wcześniej prawniczka opozycjonisty Olga Michajłowa potwierdziła, że policja jako podstawę zatrzymania polityka podała przepisy kodeksu administracyjnego odnoszące się do powtórnego złamania ustawy o zgromadzeniach. Aleksiej Nawalny został zatrzymany w Moskwie przed kamienicą, w której mieszka. Jak sam napisał na portalach społecznościowych, wyszedł, żeby pobiegać, a przed domem czekała już na niego policja. Opozycjoniści grozi do 30 dni aresztu, obowiązkowe prace społeczne i grzywna do 300 tysięcy rubli, to jest w przeliczeniu około 4 tysięcy euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie i upalnie jedynie na zachodzie kraju. Tam na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni. Dla Lubuskiego i Dolnego Śląska synoptycy wydali ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południowym wschodzie może padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Będziemy łowić i pływać. Sprawdzimy, czy Bałtyk jest tutaj chłodniejszy niż w Polsce. Zobaczymy, co Połąga ma wspólnego z Witkiewiczem. Wpadniemy do Kłajpedy na Świętomorza. Będziemy pichcić i degustować miejscowe specjały. Smacznego. To znaczy do usłyszenia w piątek, w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Tomasz Jeleński. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty, która na antenie Trójki do godziny 13. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa-polski-radio.pl. Na początek prośba pana Łukasza z Rzeszowa i pozdrowienia dla Wojciecha Skrosna wraz z piosenką Będzie Plan Republiki. Tu jest rys geodezyjny, który ma uprzyjemnić pracę panu Wojciechowi. na 200 lat, na 300 lat, na 500 lat, na 1000 lat, na milion lat, na milion lat. Na początek muzycznej poczty UKF będzie plan i zespół Republika. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejne zamówienie to piosenka z filmu Bagdad Cafe, Calling You, Dziewetta Steel, za chwilę zaśpiewa, a to jest prośba pana Tomasza. A desert road from Vegas to nowhere. Some place better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Thank you. Javetta Still Calling You. Wielki przebój z filmu Bagdad Cafe. 22 i 7 trójek. Ja kocham Carlosa Santanę. Ja się dla niego nauczyłam hiszpańskiego. Byłam na 2 koncertach w Dolinie Charlotte, a po raz pierwszy w życiu w 78 roku w Montrealu. Poprosiłabym w związku z tym Corazón Espinado, to znaczy pokute serce, konkretnie pokute kolcami, bo La Espina to jest kolec. Muchas gracias. To był Santana. Pan Maciej pisze: proszę o piosenkę, najpiękniejszą piosenkę o miłości dla mojej żony Elizy. A przy okazji prosi o utwór, przy którym podobno na koncertach płakał cały świat. A skoro na koncertach, to Queen, Love of My Life ze stadionu Wembley. Point where the guitarist gets to speak now and again. And today I don't have very much to say except thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you. Take it away from me because you don't know.

Muzycznej Poczcie UKF, grupa Toto. UKF@polskieradio.pl. Pani Ela pisze: na pocieszenie dla kochanego męża Bodzia, który tak zawzięcie grał w badmintona, że ma rękę w gipsie i do 13 sierpnia jest na zwolnieniu, więc się nudzi. I będzie w ramach pocieszenia grupa Fleetwood Mac Peacemaker. Fleetwood Mac, tytuł tego utworu to oczywiście Peacekeeper. 2027 Trójek, klub UKF, małopopolski radio.pl. No to może coś po polsku? Ja bym chciał zamówić stokrotkę Tilawu. Pozdrowieniami dla Monika, żeby wrócił do zdrowia, no i z okazji wakacji.

through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Bitter. Oh, treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild. Proszę, już drugie dziś nagranie koncertowe w Muzycznej Poczcie UKF. The Rolling Stones i Florence Welch. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Można by posłuchać Madonny z filmu Evita Peron. Wspominam ten utwór tak dosyć często, a nie mogę nigdy go usłyszeć. You'll think it's strange.